beings in physical bodies. For you to do is to talk with the other ones of the galaxy. Comes from crystal. Thank you. months ago, the United Nations Security Council gave Saddam Hussein his final chance to preserve. של רדיו דיו 99 FM בחוות היין באלת. רוני בורלה ואלעד בן שושן באולפן אודי חכים. Thank you. ג'רם, בשידור חי מחוות היען אלה. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. היי, אני כן, סנדר. Okay. let us assume, a third toke, long and slow, through a glass pipe. We'll be right back. will meet the swingers, the hipsters, the beatniks, and the acid heads who live from pill party to pill party. בשידור חי מחוות היען אלה. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. אני כן סנדר. Don't 3, 2, 1. Computer, activate self-destruct. Thank you.

dimension of the spirit world. We'll be right back. DJs took pills to stay awake and play for 7 days. Music will help you transcend to a higher plane. אתם מאזינים לרג'ה רם בשידור חי מחוות היען אלה. שידור חי. רק מי 99 FM נכנס לטרנס. We'll be right back. אתם מאזינים לרדיו רם בשידור חי מחפת היען אלה. שידור חי. רדיו ביו 99 FM נכנס לטרנס. Yeah. בשידור חי מחוות היעל אלה. שידור חי. רדיו בי 99 FM נכנס לטראנס. Keep a lower profile. You're going to blow it for everyone.